سورت نساء دو نوی نمبر آیات دے دو سور نساء پنزم پاردہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطوا ومن قتل مؤمنا خطوا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما سورة النساء پدې کې هغه احکام ذکر کړي چې فارغ سره اصلاح د معاشره راتلا او صورت په دریو حصو تقسیمو اوله حصہ کې او پنځو سیاتونه بیان شو پای کې شپال احکام او بین الرعیت دویمه حصہ شروع وا یو سل پنځه دیر شمایاته پورې او پای کې اتا احکام ذکر کړي بین الرعی والرعیت ومن درائی او دخل کو او درعیت ترمنزا پائی کے دری مخ کے بیان شو دری حکمنا دری احکام یو مشرانو تو چه دختاس و دخل کو حقون پورکی انتو عدو لأمانات الالیہ دویم رعیت تو چې تاسو د الله او د پیغمبر تابعداري وکړي د خپل امیرانو تابعدار شي او اولل امر منکم او دریم د الله د دین د پاره د کافر سره جنگيږي چې دین غالب شي اسلام غالب شي په نور ادیانو باندې خدای د پاره بیان وکړه چې تاسو او جنگيږي د کفارو په مقابله کې فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ پاغی تفصیل روانو ددے زینا سلورم حکم و احتیاط فی القتل چه احتیاط کوا مومن دا نمل نشی بی گناہ احتیاط فی القتل وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا دا احتیاط فی القتل مناسب ندی مؤمن د پاره تا کار پکار ندی مؤمن د پاره چا قتل کی یو مؤمن الا خطا لیکن ان قتل خطا لیکن کوجلی شی په خطای سره نو هغه معاف دی دا قتل سو قسمه دی یو قتل عمد دی په قصب باندې په دې باندې ملک چې د ایمان راولې دی او د ایمان په وجه دی وجنم چې د مؤمن موحد دی نو داغی سزا خپل قرآن کې ورپسې آیات کې ذکر کئی وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَزِيمًا فَقَسْ يَوْكَسْ وَجَلْ فَسَبَبْ دِ ایمان بَانْدِهِ قران داغت پار پنځه د فی ذکر کوي اغه ځان له مسله دا پای کې قصاص لازم دی پای کې بدل غسل لازم دی دویم قتل له قتل شبیب العمد شبیب العمد دی ته چته اول یو اول گیبل خواسباب استعمال کې د وجلو ها د وجلو اسباب استعمال کې شبیب العمد یا شبیب العمد دیتا ہوئی چه اسباب استعمال نکے اسباب استعمال نکے دو وجلو او اغت دی غسائی او ارادم دی دو وجلو داغنی کو غسائی یو کسلا غت لرگے غت کوتا کی او پا دی سر بانے او لر اخلاص کے دا خو اسباب د وجلو نه دی ګره د وجلو سبب چالوا ټوپکو تمانچوا سیزلو دا سبب د وجلو نو لو هغه ډنګ او هغه لرګي باندې داغه سرمات شو مرشي د تشبی بالعمد وای او دریم قسم ده قتل خطا کی اسباب استعمال کی د وجلو سبب د وجلو استعمال کې چټوپک دی کالتوس دی پته چې چا باندې گزار کې سوکول راغا بچي او بل کس خوا کې وسولېږي ته قتل خطا یره خیال منو ما وشتخ پل دشمن اولګي د پکې بل دا شریر کیږي لار کې ناس یو چاته غاړم دا د دشمني خو پکې ناس بلی راغی نو دې کې زما دشمن دی او پکې ولېږي بل دې د قتل خطا وي سلوړم قسم دې قتل نسیان قتل نسیان دې ته وي چې اسلحه صفا کې اسلحه ګوره پای کې دن کالتوس پراته تمانچې ټوپک کې خیال دی نئی تکی نوی چه دا تش دی او ای کی دن نگولی وی او اغا صفحا که خیال دی نئی ماشه لگو تی نزدی شی او مها محکس ولالی او اغا اولگی ایتا سویلی شی نسیان پیر یا زنانا خپل معصوم بچه پاغی باندی رواولی و خیال دی نئی او د شپې په پریوږي د شپارا ساج ګوري بچي مل پروتي دي ته قتل نسیانو اوج دا سلور قسمه قتل ندي یو قتل عمد دي پقس دویم قتل شبیب العمد دي قص نه وي خود قص سره مشابه وي او دریم دي قتل خطا سلورم دي قتل نسیان نو دلته کې د قتل نه مراد کوم قتل له قتل خطا قتل خطا کې دیت شتا څنګه چې قران ذکر کوي غلام آزاد ولي او دیت ته داغه وارثان وتا نو داغه چې څوک وجلې ده یا باغه کافر وي یا باغه مسلمان وي که کافر وی نو هغه تا دیت ورکول لی هغه وجل لی رستو بیان راځي نو کور یو فتحریر رقبت مؤمنه آزادول د غلام دی په د باندې لازم او دیت حواله شوه دا غ مقتول وارثانو ته دیت د سور ورکې لزرا درهم دی لزرا پاکستانی نی دی لزرا دراهم او یا زر دینار دی زر روپی زر دینار دی خو پاکستانی نی دی شرعی دینار زر دینار نو یو دینار نن سبا تقریبا پسونو کرے او یو درهم نن سبا پا پینزه سلوی پانزو سو تنیزده ری ایسابو که دا پاکستانو داغی سره نا اوم نا پاکستانی بورکی دو لکه جوریگی دری لکه جوریگی سرول لکه جوریگی دا بورکی یا سلو خان دی سلوخان شلوخان ابن لبون شلوخان ابن مخاز شلوخان بنت مخاز شلوخان حقا او شلوخان جزا دا شل شل بده که ورکه سلوخان جوڑی سلوخان بورکه یاد سلوخان و قیمت لزر درهما یا زر دینار بورکه دا دیت ته فتحری رو رقبت مومنت و دیت مسلمتون ومن قتل مومنن چاچ قتل که یو مومن فخطائے سرا ومن قتل مؤمنن خطوان فخطائے وشتے یو اولگی دبل نو لازم دی پدبانے ازاد اول دو غلام مومن و دیت نو دیت حوال شویل اہلی وارسانو داغ مقتول تا ہو کتاغ سراوس یو زر پیسی نی نبیا بسکی غریب جزدے پیسی اسر نی و علماء ذکر کئی چه ددریو کالو پوری دا دیت دی ادا کوریشی قصوار حرمیاش کے لسل زر روپی شل شل زر روپی پینز پینز زر روپی تردریو کالو پوری دا ادا کوریشی یک مش اغسطل کداغ سرنی نو تردریو کالو پوری دی ادا کیو دا دیت پور کے دیت دیوان نکر دا سرنی نورم ڈاڑکی گی بیا ما دیر دا سلی دری دی یو ځل ګاډي کې ناستم نو هغه ګاډي والا ته مې مېر بازار ته لږ په مزه زا سو خوب نشي باته دا شو کتر ویلس می وهلې اورې بیکار خبره وکړه چا مې سنوي کړی لز نورو وام کنه سبو شي سوال مینت به وته کوم چې تاسو سپینګيري زما خو د قسم مقصد نه خو بس مخله راغې او برک می خراب شو بد دا بانه وته ماوی کستان دیلا سکی یو قسم پیسی اغسطوی دیتا فخطا کنن بتا دا خبر ما تنکولا شریعت چه کم شه جائز کرے پائی کدی ری فیدی ری خو منگا دا شریعت یه دا خیر دیزا دا خپل پلار او دا خپل رو رو شادت نخرابو نا شادت دا خن نخرابی گی تا دا اللہ قانون خرابی اللہ وی دیت تیوالا آتوی نا زتی نالما نو دا دیو جنا دیت اغسطل الى اهلی او داغو وارسانو طور کول دا پکار دی الا ایس صدقو مگر چه خیراتو کی دی ہو خیرات کی چیز نوارم بچک شوا دا خپل پلار دا مور دا رور دا خزی شادت نخرا ما جو دا خبر دا فا ان کان من قوم عدو لکوم کچر توی دا غم مقتول دا داس قوم نا چاگا دشمن ویستاسو وو حال دا دی مؤمنون چاگا وی مومن فتحریر رقبت مؤمنان بیا زاد ولد غلام مومن دی کو دشمنی ور سرکے دا غم مومن سرا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ كَچرتوی دا قوم په مستاسو کې ما بین دای کې میثاقون معاهده وادوی نفدیۃن مسلمۃ الی اهله بیا فدیہ دا مسلمۃ اواله کلی شوی الی اهله وارثانو دا مقتول تا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَوْزَادَ وَلْدُ غُلَامٍ مُؤْمِنٍ هون چې دا چا سره دښمنی کې نو غلب دیت نور کې ولیک دیت ور کې نو ستاسو دښمن قوی کېږي ته چا غل دیت ور کې نو پاغ دیت به نور سواری اسلحه بزان لوالي هغه دښمن هغه مضبوطيږي نو ما کې ذکر کړو فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ اگر که مؤمن دی خو دشمنی ور سره کول غواړي هغه دشمنی کوي نو بیا صرف آزاد او غلام مؤمن دی دیت بنور کې زکا که دیت دیور که نو آغا تا تا مضبوطی گی پا دی دیت بانی وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِيثَاقٌ او که چرتوی دا غم مقتول دا سی قوم نا چه پمین ستازو که فما بین دا ایگی میثاقٌ مواهدا وادا چون بیو بلتا سنوائیو فدیتٌ مسلمتٌ الالی نبیاد دیت دے حوالا کریشو الى اہلی وارسانو داغتا وَتَحَرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَا او زادول دو غلام مومن دی اس که یو سری ندو غلام وسکی گی دیو بندان ندو دیت وسکی گی نو بیا باغ سکی عجز دے کمزور دے نو آغا بسکی فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِينَ یا زنانا اولگی دا او پا ما شمانی رواولی دا معصومی ملکا ہاں یا اصلاحا تخلاص شوا او خپل کسو لگی دا قتل نسیان شو قتل خطا قتل نسیان نو پدی که بسی نو پدی قتل نسیان که که پیسی اوڑکی نو خدا پیسی بچاتا اوڑکی خپل خاونتا نو خپل نزدی راجی او که دیت اوڑکی نو خپل کس لگی دلی دی فا اصلاح اخلاص و نصرا خور لگی دلی رون لگی دلی نو چاہتا بور خپل کر دی نا داغا صورتون کی با آغا زنانا بیا دومی آشتے رو جی نیسی پر لپسے آغا کس چچا بلکس وجلے دے فنسیان کے پا خطائے سنو ام آغا بسکے یو خو خطا دے یو خو مخی بیانو شو قد دی نسیان یادو زنانا مور پا خپل ماشوم رواو لے دا اسلح صفا کولا او تی اولگی دا خپل کس نو پا داغا صورت کی خودیت خپل کس تا اور کولی نو بیا ام دتا واپسی کی د خځ او د خاون مال کو یو قسم سوی شریک نه په یو بل په منافع استعماليږي نو پاغه صورت کې به زنانه دو میاشتې روجي نسی چې بیا خیال کوي چې بیا د ماشومانو نه غافل نه ګرځي او چې غافل ګرځي نو بیا بچی ولی وروړي ها فمن لم یجد فصيام شهرین اسوک دار چې خپل حق وکنه چې تر بچو حفاظت نه کوي د بچو خیال نه ساتي بیا بچی پیدا کې ولی فمن لم یجد فصيام شهرین دا چې د یو بچی په داسې حالت کې دو میاشتې روجي ونیږي بیا ډېر احتیاط کوي کوي به کنه به کوي دا چې اصلحه صفا کول او کسته ولګي دا دیو پاسته هي صفا کول کې ډېر خیال کوي اصحاب ازن سن لاس کې رخ دی بیا دا او کړالي نو تاسو زه ته وله مخکې چې به ډېر کوشش کوي پوه شئ نو د دیو جنا دا دو میاشتې روجی نیول دی له پکاري متتابعین پر لپسې پدې کې به چټی نه گئی هو یواغه چټی په کې رااله چاغا بیماری رااله داسې بیماری چې ډاکټر وای سب کوجا کېږي شو ګورو یا بیماری داسې بچ بغیر د کوجوالی نه هغه نه کنټرول کېدا یا د زنانو خپل بیماری راشي نو هغه عذر دی هغه چې سوري هغه پوره به کوجی چې دغه بیماری ختم شي هغه مرض ختم شوم د به فورن بیا هغه روزه کوي دغه په وجه باندې روزه نه خرابيږي او کنه اسی روزه خلمس کې یو دغه کوجا کړي نو بیا به سر دوباره کوي غوړي هغه متتابع لفظ قران نوړي متتابعین توبه من الله دا مې روان زیاده طرف د الله نه یا پکت د خطا کوم چې یو سړی سره پیسې نشتا غلام وسینه کیږي نو بیا باغه سکی روجی نشي دوه میاشتې وکان الله علیما حکیما او دی الله په یو حکمت والا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم چا چې قتل کو یو مؤمن لرا چا چې قتل کو یو مؤمن لرا متعمد په سبب د ایمان چه ده که توحید ده ده توحید بیانه ده قرآن بیانه متعمدن پا قصرا فجزاؤه جهنم نو سزا داو جهنم دا خالدن فیا همیشه بی فیا پا جهنم کی وغزب الله علی او غسکر اللہ پا غبانه ولعنو او پلان کری غلر اللہ وعدلو عذابن عظیما او تیار کړی الله دا غضب پر عذاب لوی قراد قتل عمد پاره دی آیات کی 15 دفعه ذکر کړی چا چې یو کس په سبب دی ایمان قصدن ملک نو یو الله وی زبولا جهنم ورکما دویم همیشه به فیا په جهنم کې دویم او غصه کړی الله پاغه باندې او دریم غصه کړی سلوړم ولا علهو او پینزم و اعد له عذابا عظیما دا پینزه دفی پاغ چاچه یو کسی ملکا پا سبب دی ایمان بانده و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم گورا حدلتوه چاچه قتل که یو مؤمن پا سبب دی ایمان پا قص نو سزا داغ جهنم دا همیشه به پای کې وغضب او دا غبیا توبه نه قبليږي سمانه جهنم یې زیره دلته وا په توبه نه معاف کیږي دا غا قتل کتبو باسینو دا غا په توبه باندې قتل نه معاف کیږي او سورته فرقان وګورئ ال تسوی والذین يدعون من دون الله والذين لا يدعون مع الله اله اخر آکسان اخر رکوع د سوره فرقان وګورئ والذين لا يدعون مع الله اله اخر اتش پیتات اتل نل سما پارا سوره فرقان اتش پیتا والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق آکسان چې دیو تر امدد شنو وي دین رامد کوي صدا الله نا هم مؤمنان آکسان دي چې نرا بدی صدا الله نا مددگار بل ولا يقتلون النفس التي ان وجنيو نفس آچ حرام کړی الله دا وجل الا بالحق مگر په قانون شرعي نو بیا وی رستو الا یو کمو یا کی بیا وی الا من تاب و امن ها چې قتل وکړو نو وجن مؤمنان یو نفس مگر په قانون د شرع ولا یزنون و من يفعل ذلك چا چې قتل کو یو کسرا الا من تاب مگر اوسو چا غتوبو خلا و آمنا ایمان رولو قتل کلیو او داغی قتل پسی توبو خلا شرک کلیو دا شرک نی پس توبو خلا و لا یزنون زنای کلیو او داغی نی پس توبو خلا و آمنا ایمان رولو و عمل عملا صالحا عملیو که عمل نیگنو فاولائی که یبدل اللہ نو دا کسان بدل بکی اللہ سیئاتهم جرمون داغیم حسنات فنکو باندی وکان الله غفور الرحیم او دی الله بخشش کو انکی میرا بار گورا شرک کلیو قتل کلیو خو الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولائکا یبدل الله سیئاتهم اللہ و قتل میں اتماف کلو الله وی زناکان مې او ته معاف کړې الله وی هغه شرک مې او ته معاف کړ ا چته به او خلا او دل ته وی په توبه نه معاف کوما سورته نساء آیات کوي چې په توبه د معافي نکېږي او دل ته سورته فرقان کوي الا من تاب و امن چته به او خلا نو ارسه مې او ته معاف کړ دا وړي دلته توبه زکا نه معاف کیږي سورته نساء کې چې دلته ده خپوی ده خ ایمان والا ده خد ایمان وجو ته معلومی دي اثر د ایمان نه بل مؤمن قتل کو قصدن هوش ها زکه قصدن زکوي چې قصدن قتل کړو نو چې کلا ان دلتا په حالت د ایمان کې قتل د مؤمن دو کو سورته نساء کې خپوی دی مؤمن دی او مؤمن ملکو په قصرا نو توبه زکه نه معاف کیږي پوه شئ کنه او سورۃ فرقان کې په حالت د کفر کې قتل کړو پته خو تنوا نو چې په حالت د شرک او د کفر کې قتل کړو جنای کړو نو چې توبه وکلا نو هغه کفر می متماف کو هغه شرک می متماف کو زنا می متماف کو نو قتل می متماف کو الته په حالت د کفر کې نو چې کفر معاف کړو نو قتل متماف شو او صورت نساء کې په حالت د ایمان کې او د معافی نشته بیا پوښتنه یعنی په حالت د کفر کې یو غلط کارو کو پته درته نو او توبه د اوخلانو ارس معاف شو په توبه سره او چې ایمان د نصیب شو مؤمن وي او بیا سره د ایمان نه ډاکې کې شک کې زناګان کې قتل نه کې سره د ایمان او د پوینا مؤمن وجني نو یا ساده به د معافی نکېږي په توبه سره کتر توبه وباسي نو ګور ځان ته مؤمنانو نور مؤمنانو وجني ځان ته مؤمنان دیندار او نور خلک دیندار وجني دا څنګه مؤمن دی قران زکوي و مې يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم چا چې قتل کوي یو مؤمن په سبب د ایمان فقط صدا فجزاؤه جهنم نو سزا داغه د جهنم خالدن یو سزا جهنم دے دویم خالدن همیشه وی فیها پد جهنم کی دعا لیر زمانہ وغضب اللہ علیہ اغصہ کری اللہ پا غبانی درے ایخ پل غصہ دادا اللہ دادا چاگا بوتا پا نظر در رحمت نگوری خبر بو سرنکی ولعنه سلورم دا پلانت کرے دے اغلر اللہ لعنت دا اللہ دا رحمت دا لروالے وعد له عذابا عظیما او تیار کرے اللہ دا پارا عذاب لوی لوی عذاب اولا اللہ ورکی اللہ دا مندہ لوی عذاب نہ بچ کی چا عذاب دا جہنم دے دا غی نخلاسی نشتا بیا آغا دا سے عذاب دا جہنم دے پیغمبر پاس صلی اللہ علیہ وسلم وی اتقو ولو بشق تمرا زان بچکی ده جهنم دور نا اگر کپ یویسی ده قجوری ولی نی پا یویسی ده قجوری مزان بچکی ده جهنم دور نا یا پور کولو خلکو تا نلا بم بچکی یا پا یویسی ده قجوری داغی معمولی پا عذابان مزان بچکی قرآن ملکو انفسکم و اهلیکم نارا زان او خپل اهل او عیال خپل بچم بچکه د جهنم د ورنا موږ له پکانو چې خپل ځان نه بچو خپل ځانونو خو ارسوک بچکه خو خپل اولاد د پاره بچولو کوشش نه کوي خپل اولاد د پاره خپل اهل او عیال د پاره خپل خاندان د پاره د نورو مسلمانانو نورو د پاره د کفارو د پاره کوشش وکړ دې چې الله دې د جهنم د ورنا بچکی ولهم وعد لهم عذابا عظیما او تیار کړی الله دې له عذاب لوی الله دې موږ بچ کړی دې عذاب دې پس اوس ریاض الصالحین موږ لفظ ترجمه